Brzytwa, brzytwa, brzytwa. Obalone steki. Brzytwa, brzytwa, brzytwa. Ruch publiczny, popalone steki. Zobaczcie się. Bang. Życie skończyło się dawno. Znowu też pada, spacer po piaskach, po kolana bagno. Dzwoni alarm, brzytwa, tęsknicę podziema i hardcore. Proszę pana, oddział zamknięty, a na nim las rąk. Opowiadaj, brzytwa, znowu kąsa, a sumienie bardziej boli. Każdy obcina po oczach, pod pęcherze trochę soli. To stąd, gdzie w głowach pierdoli, na kopertę znaczek leci. Siema, kurwa, narkomani, siema, pod bramówą dzieci, elo. Zropada rejon, mordy, lat 80. Zajechany biały welon, dropsy oczy jak na korbie. Brzytwa tu pocięła mordę, a na niebie widzę znaki. Proszę, 100-gramową torbę, łyski, kurwy, ananas. Pozagryzane wargi, koniec życie, tu w betonowej dziczy. Kolejne dzieciaki, płonie miejskie bagno. Witaj na pokładzie statku, który idzie na dno. W labiryncie ulic instynkt gra główną rolę. Ja tutaj żyję, na płytach daję miasta portret. Kolejne dzieciaki, płonie miejskie bagno. Witaj na pokładzie statku, który idzie na dno. Brzytwa, brzytwa, brzytwa, znowu się zaczyna misja. Trener mówił, musisz wygrać, rzecz oczywista. Na przystanku stała piska, patron stołecznej policji. Rysiu tylko się tłumaczył, że chce do Karola z pizzy. Zgarane miski, choć komornik szama fetę. Tu na przejściu ukraińskim dolary lecą skarpetem. A muzyka leci weter, interrap kontynentalny. To dla niepoznaki sweter i paczka na zakład karny. Ziomuś, ziomuś, nie ufaj tutaj nikomu bez odbioru. I siemanko, przejdziemy to loko znowu. Nie jeden chciałby stać z boku, czarne plansze i problemy. Wszyscy mówią, że są gotów, roztopione ściemy. Very, very happy, kurwa nice. Brzytwy przecinają czas, jedno drzewo wali las. Na szpitalce pali gras, to co mogę to ci dam. Wróg publiczny wchodzi ziomek, brzytwa leci, złoty strzał. Popalone styki, ole. Pozagryzane wargi, koniec życie, tu w betonowej dziczy. Kolejne dzieciaki, płonie miejskie bagno. Witaj na pokładzie statku, który idzie na dno. W labiryncie ulic instynkt gra główną.